ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom dañ ko yonni ila nasi kafa motax annasu kulluhum ummatuhu nit ñepp aw xetam lañ xetam nak mo nek ñaari façon xet umma bu nangu ak umma bu gantu umma bi nangu moy ñi nga xamni ñoy nango wax la ilaha illallah muhammad rasulullah hadith ba dik ne kullu ummati yadkhuluna aljannata xet wi ñepp lay dugg aljanna illa man aba ñi aba nak moy ñi nga xamni ñom nangu wu ñoo wax la ilaha illallah muhammad rasulullah wa hammat kullu ummatin bi rasulihim lutax li yakhuzuhu ngir ñu japp ko galankor ko ray ko ibnu kasir mu ne harisu ala qatlihi bi kulli mumkin wa minhum man qatala rasulahu nana lepp lu jappandi rek jëlon nan ko xer ngir bëgg ray seen yonent ba amna sax ñu jot ray seen yonent ba demé ci muhtasar ibnu kasir jukib ñettel xatum ñaari témer ak fanwer ak juroom wax joju nanga ca té gën na fayatu nana wajadalu ñu warante warante xëccu bil batil ci ay chaxan jël ay chaxan diko warante ay chaxan lan yor waye ñang koy jema layal lutax li yudhidu bihi al haqq ngir man ca saxar ci deug tek ko fele neena lool lañ jublu won yalla mu ne fa akhastuhum ma jappaleen ñom ñep kenn par kenn ba fu mu jog ñom modi ma alak leen ihlakan mari'a ñom ñep suñu borom tabaaraku ta'ala alak leen waaw jadalu bil batil li yudhidu bil haqq yo ay chaxan fexé ba chaxan ya fass yene not deug ga waaw fexé ba chaxan ya fass yene not deug ga nax ñi yor deug suñu organisé wut ñi yor chaxan buñu organisé man len ñi yor deug buñu organisé wut ñi yor chaxan buñu organisé wo man len te ñi yor chaxan tabarakallah fimni melna ni ño xawa man tuti ndax seeni mbir yaatuna reyna berina te siwna lol li yudhidu bil haqq yalla mu ne fa akhastuhum ma jappalen fa kayfa kana iqab cey nakala sama mbugal mu ne cey nakala sama mbugal manam mbugalum yalla ma cey bo fekk won bu len di mbugal nam len mbugale mbugal mu metti la yalla yalla musal ci mbugalam suratu ghafiri ay jurom wa kadhalika naka nonu nak nimu len jappe ba dugal len ci mbugal gi duma len haqqat la yayona kalimatu rabbika sabatu borom ala alladhina kafaru ci mbolem ñi nga xamni wedd nañ yalla mu ne waxuma sa xed wi waxuma sa mbokk yi dedet alladhina kafaru rek la wax kep ko xamni ki manesna atte alladhina kafaru ci fekaw rek koka haqqat kalimatu rabbika alayhi sabatu borom yeyna ci ñoom te moy annahum ashabun nar ñoom dañuy nekk ñi nga xamne niki sawara lañuy doon wala fa lañuy mujj yalla ñu yalla musul kon alladhina kafaru annahum ashabun nar ñi nga xamne ñoo wedd yalla ñoom ñoo nara nekk wa sawara ëlëk yalla ñu yalla musul ci sawara musul ci kep ko xamne ki yangi ragal sawara te diko jema daw yalla mune nak mu ñew ci lenn ci liggey yu malaaka yi malaaka yi ñom la yalla bind ñu nekk ca palemba nekk ca famu nekk di yobbu dossier yi diko jël ci ñun diko yegal ak wacce diko saytu di bind nat yi di denc tabarakallah ubbi registre lu way xey lu way gonto lu nek ñu yett koko secrétariat ba tabarakallah duñu noppulu guddi duñu noppulu beccëk amu fa kenn ku nek mbokum yalla ko xamni ki sofa ñewé man fa ñaan intervention mu defal lako ñom ñepp dañu nek ay jami suñu borom tabaraku taala la ya'sunullaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'maru malaka yoy am ci ño xamne ñom lañu jox suñu ruh yi ñokay jël tabarakallah duñ la mel nak ba ñew jël ko te jëdut am ci ñoo xam ne ñoo féete woo wàllu taw bi, am ci ñoo xam ne ñoo féete woo wàllu ngelaw li. Lenn lu nekk rek ñu am ay malaaka yoo xam ne jox nañu leen ko ñu féete woo ko. Fii nag mu am ci malaaka yoo xam ne ñoom it dañoo am beneen liggéey. ñoom lay wax ni ci suratu Ghafir aaya juróom-ñaar, alladhina malaaka ya nga xam ne yaxmiluuna al arsh, ñoo yenu gongonaay suñu borom ga wala gàngonaay ga. Alladhina yaxmiluuna al arsh, ña nga xam ne ñoo yenu arsh, mu di malaaka yooyee. Wa man xawlahu ak ñëwër arsh, wa man xawlahu ak ñëwër arsh, yi malaaka ñoo yenu gàngonaay ga ñee ñu ngi ko wër. ñoom nag yusabbixuuna, ña ngay sàbbaal, bi xamdi rabbihim, ci sant seen borom. ndax ñoom dañoo jàkkaarloog yàlla, moo tax ñoom duñ fàtte yàlla, duñu ko ñeme. ndax ñoo ngi moom ñoo jàkkaarloo, di ko gis, di gis ay doxalinam, di gis ay tëralinam. moo tax ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla. waaw, ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla, ku la gën a réere yàlla gën laa ñeme yàlla. loolu rek la. waaw, da ngay gis ko ragal yàlla ba tabarkàlla nga xool ko ci ay xam ko ci doxinam, ay waxinam, ay yëppam, waaye gis ko ñeme yàlla lool, ndax da ko xamut. gis nga gaynde tey tabarkàlla suñu journaliste yi bu ci kenn jógoon, ñoom Seydou Ba ak ñooñu wax ne léegi gaynde kat dafa am ñett yu ci jóge ci fii ñu leen dencoon, ñu ngi ci dëkk bi, balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk, tabarkàlla dëkk bi yépp dana rëg-rëgi. ndax gëm gu ñu gëm ne wax jaa ngi ñëw, ak ragal gu ñu ragal ki nga xam ne mooy gaynde. suñu borom noonu la mel. waaye fi ne gaynde googu bu nit ñi dawa ko làqatu, xale yi duñ daw, xale yu ndaw ndawaan ñi xamul luy gaynde. atta nañoo dem sax kar ko, defe ne am muus la wala kaldu bi jóge seen kër, ndax ñoom xamuñu ko. ñàkk a xam giñ ko ñàkk a xam moo tax ñu ñeme ko. moo tax ñeme yàlla day teg ci ñàkk koo xam. waaw, ku ñeme yàlla ku ne dangaa samut ku yàlla rek, waaye ñi xam yàlla ñëpp ko ragal. alladhina yaxmiluuna al arsh wa man xawlahu yusabbixuuna bi xamdi rabbihim, ñoom dañoo ragal yàlla, ndax dañoo xam yàlla ña nga fa yàlla subhanahu wa taala yenu arash wër ko. malaaka yooyu wa yuminuuna bihi, dañoo gëm seen borom. wa yuminuuna, dañoo gëm bihi, ci seen borom. waaw, gëm gi ñu gëm seen borom. lu tax yàlla tudd fi ne yuminuuna bihi asamaxsari, mu ne aljawaab an dhalika huwa izharun li fadilati al iman wa sharafihi wa targhib fihi, tafsirul kashaf, jukkib ñeenteel, xatum téeméer fukk ak juróom-ñett. mooy malaaka yi ba noppi ne yuminuuna bihi, mu lu tax? mu ne feeñal ngëneelu gëm, feeñal tedd ngay gëm, ak xamim la nit ñi ngir ñu gëm. waaw, mu des beneen it, moo di yuminuuna bihi, waxul ne aamunu bihi, xanaa mu ne yuminuuna bihi jëm jël ficl boo xam ne mudaari la wala xaadir wala ni nga ko tuddee ci grand-mère. mooy ñoom seen iman dadul wàcc. tabarkàlla ni ñu ko doon waxee ci waxtaan yi weesu, seen iman dadul wàcc. te nit ñi iman ñoom ci ñoom dafay yokk ak di wàcc, di wàññeeku. amaa ñoom wa yuminuuna bihi, seen iman ñoom malaaka yi du wàññiku mukk mukk mukk tabarkàlla. muy ñaari melo. wa yastaghfiruuna lilladhina aamanuu, ñuy jéggalul ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla. mboolem ku gëm yàlla malaaka yi dañ lay jéggalul. moo tax yahuud yi ne woon malaaka yi ñooy seeni noonu, lu leen dal ñoo leen ko teg. waaye gis nga ñu gëm yàlla subhanahu wa taala, ñoom malaaka yi ñooy seeni xarit julit yi. tabarkàlla yuminuuna bihi wa yastaghfiruuna lilladhina aamanuu, mboolem ku gëm rek ñu lay jéggalul. mboolem ñu nga xam ne dañoo gëm seen borom, gëm ne moo yoon ni yonent yi yépp, gëm ne alquran dëgg la, gëm ne ku dee da nga dekki, ñooñi la malaaka yi di jéggalul, ndax suñu borom jéggal leen. loolu bokk na ci seen i melo. yusabbihuna bihamdi rabbihim muy ben wa yu'minuna bihi muy ñaar wa yastaghfiruna lilladhina amanu ndekete kon képp koo xam ne kii bokk nga ci lladhina amanu rek yow malaaka yaa ngi lay jéggulul moo tax tabarakallah léeg-léeg nga ne nit bul ñu fàtte ci seeni ñaan mu ne waaw waaye fi ne nit munte fexe ba fàtte nit ñi ci ay ñaanam xanaa ku dul jàng fatiha te julit bi dul jàng fatiha moom daanaka amul daanaka sax gis ko moom lu jafe lay doon julit bu dul jàng fatiha te saa boo jàngee fatiha rek mboolem ku gëm ñaanaalal nga ko ndax nee nga ihdina boole ci ñëpp ak siratal mustaqim waaw di nga ne ihdina boole nga ci ñëpp nga ñaan koo xam ne kii rek lilasina amunoo ca la bokk boole nga ko ci biir moo tax suñu borom ni mu tëggee al fatiha day tegtale na ñëpp dañoo war a nekk benn ànd waaye nag allasina amanu allasina amanu mboolem ku gëm rek ku ñaan dugg nga ci biir lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi dañu naan rabbana ay yow suñu borom wasiata kulle cheyin rahma sa yërmande gën naa yaatu lépp sa yërmande àgg na fu ne wasiat rahmatuka wa ilmuka kulle chey sa yërmande àgg na fu ne almufassiroon ñu ne yàlla tabaraka wa taala fi wasfi llahi taala birrahmati wal ilm ñu ne taalimu libad adaba suali wa dua fahum yabdauna duaahum bi adabin wa yastamiruna ihsanahu fadluhu wa inamahu ba deme ci tafsir bi ñu wax albahru almuhit jukkib juróom ñaar xatum ñentemeer ak juróom fukk ak benn ñu ne ni malaaka yi waxe ci ñaan rabbana wasiata kulle cheyin rahma sa yërmande gën naa yaatu lépp àgg na fu ne wa ilman ak xam-xam sa xam-xam àgg na fu ne sa yërmande àgg na fu ne door ne ko nag fakhvir loolu fa xeetu ñaanin la noonu la ñuy ñaane yàlla bu doon ci ñun booy ñaan nit da nga koy jay ba noppi door koo ñaan bu dee yàlla da nga koy tagg ba noppi door koo ñaan léeg-léeg boo ñëwee ci am xew da ngay gis am ñu fa ñëw bëggaluñ jële ca borom xew ma daal ne ko waaw neex ngénte tabarakallah mosoo jànni nit mosoo delloo nit ginnaaw kenn mosoo ñëw ci yow nga delloo ko loxoy neen wax a wax ba mu bari nga door ne ko nag ah sang bi man de maa ngi dellu waaw wax yooyu nga jiital yu rafet yooyu bëgg koo cawarteel bëgg koo mooñaat mokkalaat ko bëgg koo fàttali yëngal yaramam door na ko nag maa ngi dem ndax mu làmb poosam yëkkati dara jox la am na ñu bo leen ko waxee tabarakallah bala ngaa dem yëkkati dara ci seen poos jox la gis nga looloo tax bu nit di bëgg ñaan boromam mu jàpp ba set def ñaari rakka toog ci ruqam jublu xibla tabarakallah jàng fatiha wax ay waxam ba noppi ne rabbana nangam nangam jabutu yëm bëgg jabutu yëpp daal jóg dem gis nga fatiha it loolu la noonu la mel alhamdulilahi rabbil alamin gis nga dangay tagg suñu borom alhamdulilahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in door koo ñaan nag ne ko ihdina sirata almustaqim malaaka yit loolu lañ jëfandikoo fii rabbana wasi'ta kulle cheyin rahma léegi nag wa ilma ak xam-xam faghfir yal na nga jëggal lilazina taabu mboolem ñi nga xam ne tuub nañu yàlla ñu ngi lay ñaan képp ku tuub nga jéggal ko nangul koy tuubam waaw al musiina al muznibina taaibina an ashirk wal maasi ñëpp ñu ngi lay ñaan yàlla nga jéggal leen te ñaanu malaaka moom ku ne xam ne ne tabarakallah yeneen malaaka yi di wax amin lu bari yaakaar la tabarakallah faghfir lilladina taabu yàlla nañ ca dugg wattabauu te ñu topp sabilika sa yoon wi mboolem ñu tuub te topp sa yoon wi yàlla na nga leen jéggal ñaan ngi it gi dégg nga ñoom it dañu yeewu ndax am nañu booleen di ñaanal yàlla jéppi la am nañu booleen di ñaanal yàlla jéppi la loolu gis ngeen ko ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam daana tiim néew mu yëg ne am nay bor mu yëg ne kii ku ci bëgg dugg it yàlla jéppi la mu ne julee leen seenum néew julee leen seenum néew sallu ala mawtakum julee leen wala ala axikum julee leen seenum néew lutax ndax dafa am ñooñ ku leen di jéggulul sa borom jéppi la waaw am na ñooñ ku leen di jéggulul sa borom jéppi la ñoom nag kan la ñuy jég ñan la ñuy jéggulul lillazina taabu wattabau sabilak ñi nga xam ne tuub nañ bàyyi lu jubadi bàyyi yiñ dégg ñu ne ñuy terala wattabau sabilaka topp nag sa yoon wi nga xam ne moom la yunit bi jàngale mu di assirat al mustaqim bi ñaan bu dégg bëccëg yàlla wa qihim yàll na nga leen fegal azab al jahim mbugalam sawaraw jahim loolu la malaakay ñaan yàll na nga leen jéggal wa qihim azab al jahim te nga fegal leen mbugalam jahim suratu ghafiri aya juróom ñaara rabbana yow suñu borom wa adkhilhum ñu ngi lay ñaan nga yàll na nga leen dugal jannati adun al janna aduna al janna la allati joo xam ne wa'adtahum dig nga leen ko ñoom ñi la gëm wa'adtahum dig nga leen ko ñu képp dig nga ko képp ku la gëm dig nga ko képp kuy tuub dig nga ko képp kuy topp sa yoon wa'adtahum dig nga leen ko ñoom ñi tuub ak ñoom ñi topp sa yoon ñoom ñëpp nga xam ne dig nga leen ko ñoo nga lay ñaan wa'adkhilhum nga dugal leen ca wa man salaha nga dugalaale ci it képp ko baax min aabaihim ci seeni baay ak seeni maam waaw wa man salaha min aabaihim dégg nga malaaka yi waxuñu ne wa aabaahum de déedéet ku baax wa man salaha min aabaihim ndax maam ya baaxut ak baay ya baaxut yàlla day wane ne boo leen ñaanalee fii mën naa ñàkk a nangu lam waxoon yonent bi alayhi salatu wasalam soo ma jéglu woon juróom ñaar fukki yoon ak nangam it ñii ngay jéglul duma leen jéglul ndax nangam ak nangam moo tax wa man salaha min aabaihim képp ku baax ca seeni bàyyi ak seeni maam ndax al abu day tekki bàyyi di tekki maam ndax ba demee ci miraas loola tax nu lañ ko boole wa azwajihim nee na ak seeni soxna maanaam képp ko baax ci seeni soxna wa man salaha min azwajihim man ji day dugg foofu ci waaw ji waawu atfu la dafa atfu man ak salaha wa azwajihim képp ko baax ci seeni soxna kooku it dégg nga ko malaaka bi ñuy ñaanaluñ soxna yi rek dañ ne ku baax ci soxna ñu ne waaw yàlla léegi soxna su baax mooy kan mu ne waxoon naa leen ko ca suratu al baqara bu fekkee ñii topp tafsir yi fàttewuñ ko waxoon naa leen ko mooy fa saalihaatu qanitaatun xaafizaatun lil xaybi waaw boo bëggee laaj soxna yu baax mu ne fa saalihaatu soxna yu baax yi qanitaatun dañuy nangoo topp yàlla ak seen jëkkër dañuy nangoo topp yàlla nam ware ak nangoo topp seen jëkkër soxna su dul topp jëkkëram baaxut soxna su dul topp yàlla baaxut ñaar yépp day am fa saalihaatu xaanitaatun xaafisaatun lil xaybi day topp yàlla topp jëkkëram waaye xaafisaatun lil xaybi waddu bu dëgër nag waddu bu dëgër xaafisaatun lil xaybi kon nag mu ne wa man salaha min aabaihim wa man salaha min azwajihim mu rek mu jël wa azwajihim ndax arab lakk la boo xam ne lakk bu yeew la bu waxee wa rek ne wa azwajihim moo tax sax ñu mu nekk majrur ndax dañ koo teg ca wa man salaha min mu ne wa azwajihim mel ni ku ne wa min azwajihim wala boog wa man salaha min azwajihim ku baax te bokk seeni soxna moo tax tabarikalla ku baax day deñ ci soxna su baaxut yàlla tàqale leen dugal soxna sa fee dugal jëkkër ju baax ja fee daloon na Lut daloon na Noox ku ban day jar soxna su baax a baax yàlla xajjala leen yóbbu soxna sa fee yóbbu góor ga fee daloon na Firaw naag soxna jabaram soxnaam parce que Firaw nu soxna la yoroon wa zurriyaatihim ak seeni doom ak seeni sët wa man salaha min zurriyaatihim ak képp ku baax ci seeni doom ak seeni sët naka noonu ne it bàyyi bu baaxee mu ne wa man salaha ak ku baax min zurriyaatihim doom yi baax bu doom yi baaxee fu seen bàyyi ne nafa bu doom yi baaxul fu seen bàyyi ne duñu fa ne waaw ndax fi mu nekk tabarakallah jotaay bu ne ñafay tok waaw jotaay bu ne ñafay tok barabu liggeeyukaay bu ne ñafay liggeey leg leg nga gis li len di xajjale ci barab yi liggeeyukaay yi ben muy ay badji ñuy tak wala ñukoy ngab ak ñom seen yoy doon ñu ñepp koy def nak noon it tabarkallah mën nga nek ab docteur say dom kenn ku ci docteur xana nek ay mécanicien ak atelier su baba legi jotaayu docteur ya ñom luñu fa tok te jotaayu mécanicien ya lañuy nek ak ñom seen yoy kullu hisbim bima ladayhim farihun kon ku bax ku ne da ngay bax fexé bax waye baye ja bax soxna ya bax dom ya bax seed ya bax fi tam limi tek moy goor gu ne ci sa keur yow la yalla fas yi yeb bax ci yow ndax yow la yalla ñuko wax wa adkhilhim jannatin wa adkhilhum jannati adn dor nak ne wa man salaha min abaihim kon yow mi muy waxal da ngay bax fexé baxal lila wër ci walu fami bi yeb min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim waaw motax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jëm baax yow dong lolu yom na liñ la sax moy nga baax baaxalaté nga baax baaxalaté baax baaxalaté moy baax fexé ba lila wër lepp baax kër gi baax soxna yi baax abaa yi baax tabarkal lutax mu ne abaa yi baax ndax day am fo xane fi bu fënit xasse tollu moy yilif domam muy dem ba fo xane fi ndeysan leg leg dom ñu ne ko papa nañ def nangam nga dégg dom ji ne ayca tabarkal non la alquran waxe motax domit bu xasse tollu fofu ne yek responsabilité bobu taxaway bobu mo wara taxaw te moy taxaw bo xane bi dina taxaw bu wër ci walu wowo xam tey gaak waxin waat joxlante gaak yoy innaka yaw yalla antal aziz yaw ya tedd ba saña def lu ne al hakim ya xereñ ba do joom ci ni ngay doxale al aziz moy ku tedd ba saña def lu ne al hakim moy ku dul joom ci ay def defam ñaari baat yi wax na la ne ay tour la ci tour yalla yu ñuy fessele al aziz ak al hakim ñaar yep ay mat lañu genn gu ci nek di matli sa morom ñu and mat ñom ñep al aziz moy ku tedd ba saña def lu ne lolu bu ko nit dong nga amone te amul al hakim kon limuy yak moy epp limuy defar waye bo bolé al aziz ak al hakim tabarakallah do yak lolu yalla bolé suratu ghafiri aya juroom ñatt yalla nen waqihim ñom malaaka ñoo ñaan ba nopp suñu borom di netti waqihim sayiat yalla yalla nang lan fegal lepp luñu ragal al akhirah waqihim as-sayiat ñoy ñaan ñom malaaka yi nang lan fegal lepp luñuy ragal al akhirah ak lepp luñuy ragal aduna fi ci aduna min fi'l al munkarat wal fawahis allati tubiqu ashabaha molem lo xamne bu ko ni defee fi mu jorul ko bakkar ci bir khabrom bamelam jorul ko bakkar barzakh jorul ko bakkar ba bu jegi sirat son mune ñune yalla ñing lay ñaan mbolem ñu la gem tey tub di delu ci yow tey top saw yoon yal na nga len fegal lepp le nar jurul ci tang ëlëk way malaaka ñoo bax te yeenu ñu jamm malaaka ñoo bax te yeenu ñu jamm wa man taqi sayiat kep ko fegal ay ñaawteef kep ko fegal liko nara jurul ay bakkar ci aduna nga fegal ko yawma isin sukeroge faqad rahimta yeram nga ko ko fegal yoy yeb bu alakhirah faqad rahimta yeram nga ko wa zalika yermande yalla nak huwa mom moy al fawz al azim moy tedd nga gurey gi moy tedd nga gu magi tabarakallah mune wa man taqi sayiat ko xamne fegal nga ko li nga xamne moy bakari fi ci aduna ba moytu ko mbugal ma fele ci alakhirah nga fegal ko yawma isin bu kerawge faqad rahimtahu yeram nga ko wa zalika kiñu fegal ay sayiat nak wa zalika kam mutu ci yo nak wa zalika li huwa al fawz modi ak texe al azim texe gu reey yalla nañu ko yalla defal tabaarak wa ta'ala suratu ghafiri aya juroom ñent tabarakallahu ñu ngi ci suratu ghafiri aya juroom ñent wa man taqi sayiat yawma isin faqad rahimta wa zalika huwa al fawz al azim al fawz al azim modi liñuy tudde ñun tay victoire bu reuy ndax xam nga leg-leeg ñaari équipe daje ca terrain ba benn ba gagné lu bari ñu dem lijjanti këyit réserve yeeg ya ca ajoom ñoom seen yooyu ba benn ba gagné bi gagné nag nga xam moom gagné am loolu mooy li wér loolu mooy alfawzul azim yowmal xiyaamati mu nit àggee àlaaxira dugal tànkum nday jooram biir aljanna dugal tànku càmmoñ ba taxaw ci biir su boobaa nag léegi wa zalika huwa alfawzul azim loolu mooy texe gu rëy yàlla ñu ci yàlla defal ñun ñëpp tabarakallah tabarakallahu loolu la benn sëriñ maam borom tubaab radiallahu anhu di wax ne koo siin daal mu dugg àlaaxira teg ñaari tànkam yépp ci biir aljanna te tëggoogoo ca bu la joxoñ ne la maa la gën rek buy fa bañ koo weddi tabarakallah yàlla nee na inna alladina kafaru ñi nga xam ne weddi nañu ñoom ñëpp yunaadawna daañu leen woo benn par benn dajale leen ñoom ñëpp kenn du raw la maqtullahi giñ naa ne merum yàlla ak barumoo gën a rëy mi maqtikum ci seenu mer am fusakum seen bopp ba ñu demee ba mere seen bopp la ñuy mere mere seen bopp ni leen yàlla meree ko raw nit dana dem yowmal xiyaam mere boppam ndax xam na ne la ko dal moo ko yóbbe boppam yàlla ne ko mere nga sa bopp waaye li ma la mere moo raw li nga mere sa bopp fuuf waaw nit dana mere boppam jeeg dina sëy ndeysaan mere boppam ca sëy ba te mooy ba mu cay toll moom dong daf koo jàppi wutoon na mu ko war a jàppe dem ba yu baree bari rëcc ko ca wees ko ca léegi nag mu bëgg koo deb dibaatal yooya daal di koy weesu waaw ndax am na jamono yooyu bu ca tollee rek su déree taxaw tabarakallah balaa coonoo ñëw am ku jër taxaw ne ci wetam jàppale ko ca la muy jàpp bi ngay mere sa bopp nag mer mi ngay mere sa bopp munta faj la woon ca ginnaaw yàlla ni ñii dëgg la mere ngeen seen bopp waaye la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum ni ngeen meree seen bopp ni leen yàlla meree ko raw waaw ndax nit dana dem ba àlaaxira mere boppam mu wóor ko ne li ko tee jaar fii ak fii lii moo tax waaw dinay dal ab élève nekk ci jàngukaay yi université wala lycée yeeg ñoom seen yooyu examen yii di ñëw yàlla na ngeen am yéen ñëpp waaye nag ñàkk koo waajal ne ci yeneen ba mu ñëw mu wóor na ne matière bii yow yaa ci doon fo ak doon ko négligé di ko ñàkk ko bàyyi xel tey nga far daanu moom mu daaneel la nga mere sa bopp naan maa ko def wóor na ma ne nangam ak ki nangam mere mi ngay mere sa bopp nag mere mi le professeur bi mere moo ko raw la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum tabarakallah is ndaxte ba ngeen ñu nekk ci adduna tudaawna ila al iman dañ leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla fa takfuruun ngeen di weddi lànk bañ a ñëw ci gëm yàlla is ba nga xamee ne yéen ngi ci àdduna tudaawna ila al iman dañ leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla fa takfuruun ngeen di weddi yéen bañ a gëm yàlla xaaloo ñu daal di ñaan ne rabbana e yow suñu borom amattana fnatayni ray nga ñu ñaari yoon wa axyaytana fnatayni nga dundal ñu ñaari yoon amattana dafa am alif isnatayni alif boobu dañ ko dul jàngaale hamsatul wasli lañ koy tudde ci tajwid amattana fnatayni wa axyaytana fnatayni loolu lañ tudde hamsatul wasli te muy am ci isnayneeg isnaaneeg baat yu demee ni ki ñoom ak yeneen baat ñu ne yàlla yàlla dundal nga ñu ñaari ray nga ñu ñaari yoon bekkal nga ñu ñaari yoon lépp lu ñuy mos ci métit ci dee mos nañ ko ci ñaari dee yëpp lépp lu ñuy mos ci métit ci ñaari dund yi mos nañ ko léegi fa'tarafna bi zunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar fa'tarafna bi zunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar fa hal ila xurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu mën a génnee fii ci sawara fa hal ila xurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne sawara wii loolu la ñu laaj seen borom rabbana amattana fnatayni wa axyaytana fnatayni fa'tarafna bi zunubina fa hal ila xurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne ndax fii ñu nekk néexul yàlla lekkuñu naanuñu